tuommoinen lyöntiäinen kesken on tosi lystikäs. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sijaksi, sijaksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Ja pakko se uskoa, että Pörne is back. Täällä sitä ollaan jälleen kerran Vantaan Tammistossa ja Puhujankulmaa aloittelemassa. Se on Puhujankulman 122. lähetys, kun lähdetään vääntämään. Striimi ei toimi vieläkään, jotenka ette kuuntele tätä livenä. Että kuitenkin kuuntelette tätä TV-kasta FM:n kautta. Se voi olla pääkaupunkiseudulla 102 MHz. Tai sitten perinteisesti podcastina. Kaikki keinot ovat sallittuja. Myös web-sivun kautta häntä pystyy myös kuuntelemaan osoitteessa www.puhujainkula.com. Tervetuloa kuulolle myös edellisen kerran hosti, eli vetäjä, veteraani Henrikki. Tervetuloa mukaan. Hyvää päivää. Päivää. Selvisin. Oli se vaikeaa. Melkein jätin ihmisiä rannalle. Ja... Ajattelin, että antaa olla. No, täytyy sanoa, että kun 15 minuuttia ennen ohjelman alkua ei ollut yhtään panelistia. Joo, no siinä vaiheessa. Niin, siinä kohtaa mulla oli semmoinen pieni hiki alkoi nousta, että jaa, mutta kyllä sitten olisi ehkä saanut jopa enemmän jengiä sitten loppupeleissä, mutta sitten jengi alkoi jo toteamaan, että no teitä on jo noin paljon, niin en mä viitsi tulla. Niin me kuultiin jopa uusia ääniä. Kyllä. Viime kerralla, mutta tällä kerralla ei. Oliko se niin hirveetä? Hiskiponnekkeisiä. Kiitokset, että oli viimeksi mukana. Oli mielenkiintoista myös kuunnella Puhujankulmaa näin niin kuin todella ulkopuolisena. Ei pystynyt livenä. Mä olin muuten itse asiassa valmistautunut, mä kuuntelin sitä, kun olin Naantalissa. Oltiin syömässä. Katsoin, että kello on sen verran ja iPhonein laitoin päälle, että otetaan yhteys striimiin ja sehän oli alhaalla. Niin, tietysti. Olisiko muuten onnistunut live? Muuten. Olisi. Itse asiassa mä yritin vaihtoehtoista liveä. Oho. Koska mä pystyn tällä yhteydellä, mä oon kokeillut sen joskus, että mä pystyn striimaamaan 25 ihmiselle tosi hyvä tasosta, ja sitten jos mä olisin pistänyt jonkun niin kuin puhetason, niin mä olisin voinut striimata sitä jonkun verran, mutta sitten täällä tuli taas palomuurit vastaan ja sen semmoiset. Niin. Aivan joo. Ja sitten kyselin Irkissä, että no, onko täälläkin oikeasti jengiä, jotka niin kuin odottaa innolla ja haluaa ehdottomasti kuulla, ja yksi ihminen vastasi, että no voi mä kuunnella. Joo, ehkä mä en jää tähän. Niitä yleensä on niitä livessä meidän kuuntelijoita, mitä mä joskus ihmettelen. Ne ei ole Irkissä, mutta kun katsoo yhtäkkiä, niin kuitenkin niitä oli 16 kuuntelijaa livessä, vaikka Irkissä on ollut täysin hiljaista. Ilmeisesti teitä on siellä. Joo, no siinä on se, että sitten niille, jotka kuuntelee livessä, mutta ei ole Irkissä, niin ne ei olisi mitenkään voinut tietää sitä vaihtoehtoista. No sekin on totta. Riimiä, niin sen takia mun ei kannattanut ruveta sitä kauheasti väsäämään. Mutta periaatteessa, jos olisi striimi ollut pystyssä, niin olisin kyllä laittanut liveen. Olisi ollut meidän mielenkiintoista kuulla sitä livenä. Vielä kun Irkisiänsä on samaa, olisi pystynyt kommentoimaan, mutta siihen nyt ei iPhone pysty, koska ei pysty kahta applikaatiota käyttää samaan aikaan. Mutta palautetta pistetään siitä Hessulle ja Jille. Pistäkään palvelimet pystyyn, niin saadaan liveäkin tehtyä. Niin, mistä me muka maksetaan? Niin. Tästä käydään vielä keskustelua pitkään. Palautteesta puheen aloitetaan palautteen. Viime kertaisen jakson on tullut taas runsaasti palautetta ja siitä suuret kiitokset. Tämä on aivan mahtavaa. Muuten on tullut kilpailuun osallistumisiakin, jotenka mä en tiedä. Oh, no niin. Se on kun Henriksen sanoo, niin kaikki uskoo, että tästä lähtien Henriksen sanoa sen, että osallistukaa kilpailuun, koska niitä on... Osallistukaa kilpailuun! Koska niitä... Mulla oli hyvä, kun niitä alkoi ensin tulemaan ja sen jälkeen vasta kuuntelin tuon jakson, että mitä ne on oikein uhkailu siellä, kun niitä alkaa tulemaan tuolla. Keefa pistää palautetta edellisestä jaksosta ja kiitos 3G-vinkistä. Kännykän akun kestokin paranee vaan puhkua kuuntelemalla. Se on totta. 3G kun ottaa pois, niin akun kesto. Mä itse huomasin saman. Mä aloin miettiä, että miksi mä itse asiassa 3G käytän. Mulla joo, riittää mulla... se tavallinenkin, mikä kerpsi, mitä se etikkiä siellä sitten antaa. Joo, itse asiassa mä tajusin sen saman, itse asiassa vasta sen jälkeen, kun ihmiset alkoi puhua, että hei, tämähän on hyvä vinkki, niin mä tajusin, että no niinhän mäkin olen tehnyt. Mä enää huomasin, että kyllä se tosiaan aika paljon syö. Ja sitten taas, kun sä voit kytkeä sen päälle, jos nyt oot 3G-alueella ja just sillä hetkellä tarvit mukamassa enemmän kaistaa, niin... Mutta tommoseen perusjuttuun riittää ihan hyvin ilman 3G:tä ja akun keston. Hyvä vinkki, kiitos. Kiitos siitä. Siis kaikkein isoin akkurohmuhan on, jos on VLAN päällä, että se etsii koko joo. ajan sitä. Niin joo, sekin on totta. Se, siis musta on, mulla kesti nolostuttavan kauan, kun mä hommasin ton iPod Touchin. Me emme tee, mikä tässä on, että niinku, tässä ei niinku, akku kestä ei mihinkään, että ihan turha laite. Ja tota noin, sitten tajusin, että niin, että tätä voisi laittaa tämän VLANin pois päältä ja se akku kesto niinku, 10-kertaistu. Joo, mä oon itse kanssa. Ne, jotka on itse asiassa iPhonein 3G:n käyttäjiä, niin kertokaapas tuon viimeisemmän päivityksen jälkeen, niin onko akku tyhjentynyt nopeammin, jos siis käyttää 3G:tä, koska mä oon huomannut, että sen jälkeen on tuntuu, että akku vaan tyhjenee hirveän tavalla. Noi on puhunut Twitissä, ne mun mielestä sanoo, että se uusin päivitys on akku kestää. Mä oon jopa ottanut pois sen, mikä se on se tausta huomautukset, että jos siellä joku prosessi sitä kautta syö, mutta en tiedä. Nyt olen 3G pois, nyt se riittää ihan hyvin, mutta en tiedä, mitä se pingailee siinä välissä. Pistää myös palautetta, oli mukava kuulla uutta ääntä pitkästä aikaa. Toivottavasti Juha jatkaa osallistumista. Ja ei jatka. No, kyllä se voi. Joo, se on mukavaa, että tulee uusia ääniä ja ehkä ensi kerralla. Sitä ei koskaan tiedä. Pistää myös palautetta. Henrikin mainitseman ohjelman nimi oli noutajat.net. Ja sitä esitettiin TV1:llä vuosina 2000 ja 2001. Ja hienosti Wikipedia on vielä linkki, joten sehän se ohjelma oli. Täytyy myöntää, itsekin katsoin tuota. Joo, mäkin katsoin sen. Se saisi tulla uusintana. Se muuten olisi mahtava. Tai jos ei uusintana TV:ssä, niin laittaisivat edes elävään arkistoon jotain. Tuosta pitää pistää palautetta Ylelle, jos se onnistuisi, niin pistäkää, koska mä halusin kokeilla nyt löytää niitä, kun on Google. Itse asiassa varmaan... Olemme vastuullisia, niin voisi käydä katsomassa. Että ennen kuin pyydämme. Ennen kuin valitetaan. Niin samaan aikaan, tarkistaa. Kun sä tarkistat sitä, niin kerrotaan myös, että sen spämmi-dokumentin nimi taas, josta Henrikki puhui, niin oli Spam the Documentary. Joo, niin mä muistin. Siihenkin hienosti sitten linkki tuonne Movie Databaseen, josta löytyy lisätietoa tuosta. Yritin etsiä sitä, mutta sitä mä en löytänyt muuta kuin pienen pätkän YouTubesta tuosta kyseisestä jutusta, missä hän oli ostanut Rolex-kellon. Ja meni sitä sitten arvioimaan, että oliko se aito. Ei ollut. Ylläri pylläri. Pistää myös palautetta näköjään. Kellonajat kirjautuvat palautteisiin väärin. Ja tähän voi vastata, että pitää paikkansa. Kyllä se varmaan väärin meneekin tällä hetkellä. Täytyy katsoa, mikä tuolla serverin päässä kello oikein on. Applefani pistää... palautetta, olipas kohlojakso. Jotenkin puuttui se tunnelma, minkä Erkka tai Pörni aina mukanaan tuo. Kohlo. Joo, siis se on, siis mä ymmärrän sen varsin hyvin, että kyllä se kuitenkin, jos on tottunut siihen, että me kolme vaahdotaan ja kyllä mä huomaan sen itsekin, että jos Basalt Loudissa tai Twitissä on jotkut ihan oudot naamat, niin tulee semmoinen, että no mutta missä sinä on, ja ihmiset ei voi kuulla, kun minä ja Erkka riidellään jostain, ja Erkka heittää jonkun kommentin, johon mä keksin 2 päivää myöhemmin jonkun hyvän vasta-argumentin, ja sitten sitä ei tule. Koska itse asiassa mä mietin, viimeksi mulla olisi ollut mitä mahtavin tilaisuus heittää kaikki ne vasta-argumentit takaisin, mutta ehkä se ei ole reilua. Se ei olisi ollut reilua, kuitenkin. Mä voin sanoa, että vasta-argumentit oli siihen, liittyi kyllä niihin, kun Erkka kommentoi sitä Microsoftin Internet Explorer 8 -kampanjaa, että ruokaa kodittomille, niin että ei voi sanoa, että väärin saa, mutta että mulla olisi ollut siihen hyvä vasta-argumentti, ja sitten siihen hänen ikuiseen TV-lupamaksu, ei ole TV-lupamaksu-argumenttiin, mutta... Ehkä otetaan ne joskus sitten, kun Erkka on paikalla. Oot kuitenkin kirjoittanut ne ylös jo, että... Ei. Et vaan unohda niitä. Erkkaa, kun ei taaskaan mutta, näy. Mutta tiedättepähän, mitä menee. Niin. Mulla on takataskussa semmoinen hyvä palaute tuohon noin. Joo, näinhän se on tietysti. Ja niin kuin me tuossa aikaisemmin höpötettiin, että ei ollut edes välttämättä ihmisiä tulossa koko lähetykseen, 15 minuuttinen lähetystä, niin se usein se fiilis, mikä siitä lähtee, niin se kantaa koko ohjelman ajan. Sitä paitsi kun on uusia naamojakin vielä, mitä ei edes näe siinä lähetyksen aikana, niin tietysti tuo tämmöistä. Ei muuten noutajat.netiä. Ei löydy. Eli pistetään täällä on palaa. Kyllä, täällä on kyllä jossain muistikuvaputkiohjelmassa on näytetty siitä otteita samaan aikaan, kun siinä on näytetty muun muassa Megavisastoja. Siinä on toinen ohjelma, mikä olisi kiva nähdä uudestaan. Mä muistan, että se oli silloin joskus, asuttiin pienessä kylässä, niin meillä oli kylässä henkilöitä, jos ne lähti lomamatkalle, niin ne pisti naapurit nauhoittamaan Megavisan, koska se oli pakko nähdä joka kerta. Ai ai ai. Jos on Ylellä kuuntelijoita, niin tästä pieni. Ei, kaikki yleläiset on kuuri. Se on totta. Eli pistämme heille tekstistä viestiä, ehkä he osaavat lukea edes toivottavasti. Niin. Tuo olisi kiva nähdä uudestaan. 2000 ja 2001. Joo, palkintona ISDN-yhteyksiä. Ai, ai, ai, ai. Voi niitä aikoja. Pistää palautta, miksi palautteeni postittiin, on vasta sitten, ei niitä postittu, niitä ei vaan koskaan julkaistu. Ja nyt ne niin, on siellä. Ihan loogista. Jotenka, kiitoksia palautteesta ja pistäkää niitä jatkossakin tulemaan, ne on aivan loistavaa. Voisi olla, nettisensuuri voisi olla hyvä argumentti, että miksi te sensuroitte nettiä? Ei me mitään sensuroida, ei kukaan mitään sinne koskaan laittanut. Ei niitä koskaan edes julkaistukaan. Puhujankulma kysyy -osioissa kysyttiin, oletko ostanut Aladobe-tuotteita? Tämä on ihan uusi termi meikäläiselle. No spämhän on se. Spam on suomeksi Aladobe. Siis se. Mutta käytetäänkö sitä laajastikin? Saa hyytelyä, ei sitä käytetä laajasti. Mutta mä käytin sitä tarpeeksi monta kertaa aivan siinä ohjelmassa, että mä odotin, että ihmiset kyllä ymmärtää, mitä tarkoitin, ja selkeästi ihmiset ovat ymmärtäneet. Kyllä, sen takia minäkin kuuntelin sen jakson, että mitä halva tuo Aladobe-tuotteita. Suomen kansa kuitenkin vastaa, kun kysytään. 60% Suomen kansasta sanoo, että kyllähän minä tiedän paremmin. Eli ei näitä ostokselle. Ja tätä seuraavaa lukua en oikein usko, mutta 35% Suomen kanssa sanoo, että minä en saa Aladobea. No se on se. I get no spam, John Seedford. No. Kyllä innolla 5% Suomen kansasta kuitenkin sieltä ostelee. Että se on hyvä. Kertokaa tulokset. Eikö se kuitenkin se prosentti ollut, mikä se oli siinä? 14. Ei, 12. Joo, 12% käyttäjistä, jotenka siinä mielessä Suomen kansa, kiitos. Te olette parempia, vain 5%. Meinaan kyllä vahingossa ja klikannut linkkiä, mutta en ostanut molempiin, tuli 0% vastanneista. Mutta kiitoksia, että vastasitte. Ja tämän ohjelman jälkeen uusi kysymys, mikäli se onkaan. Mulla oli joku mielessä, mutta en kerrosta vielä. Onhan se lohduttavaa, että ne 5%, jotka ostaa, niin tietää, mitä ne klikkaa, eikä vahingossa ole klikkaa. Niin, no se on totta. Ja kun innolla ostaa, niin mikä siinä? Onhan sekin yksi ostamistapa. Siis mainoskirjeenähän ne on. Jollain noilla tavalla. Kiitoksia siis palautetta, pistäkää niitä jatkossa lisää. Ja tässä välissä Henrik kertoo meille puhkun kesäkisasta. Osallistukaa kilpailuun. Mikä, siis lähettäkää hassun hauskoja lohkaisuja, mitä on tullut ohjelman historian aikana, koska mehän olemme aina aivan ratkiriemukkaan hauskoja. Kyllä, tässä ja tämä on pitkä ohjelmasarja, pyörinyt jo 3 vuotta Suomessa. Kyllä, 3,5 vuotta. 3,5 vuotta, sekin vielä. Ja etsikää joku, no loppujen lopuksi me ei yhtään katsota sitä, että oliko se hauska vai yhtään ei. Ihmeellinen se lohkaisu, mutta heitäkää joku lohkaisu. Kertokaa, missä jaksossa se oli, ja jos haluatte olla oikein mukavia, niin kertokaa vielä aikakoodi, että mistä se löytyy, ja rahanarvoisia palkintoja, tai rahanarvoinen palkinto luvassa, plus tietysti mainetta, kunnia ja kenties vaikka Spotify-kutsuja. Ja vaikka mitä keksitään. Sitten nimmareilla varustettuja tuotteita. Ja avustatte tällä seuraavan Jinglen tuotantoa, joska mulla ei ole mitään suunnitelmia tehdä uutta Jingleä, mutta kai se joskus on pakko. Jouluksi. Se on tämä perinteinen, mihin lisätään vaan ne kilkatukset sinne taustalle. Joo, se on ollut mun, itse asiassa se on ollut mulla varmaan kohta 7 vuotta mun semmoinen projekti joka vuosi, että mä oon aina halunnut tehdä semmoisen joululevy, jonka mä lähetän kaikille tuttaville, ja siinä on ihan tavallisia biisejä, mutta niihin mä oon osoittanut vaan kulkuset päälle. nokkelaa. Tyyliin Enter Sandman tai Highway to Hell, mutta vaan Kulkusen kanssa. Mikä ette. Mutta tosiaan, osallistukaa kilpailuun. Mennään uutisiin, koska niitäkin muutama kappale on, ja käsitellään aluksi vähän Windows 7 Made in Heaven. Meinaan, se on valmis. Niin valmis, kun käyttöjärjestelmä voi ylipäänsä olla. Kuuntelin, kuinka kansa taputtaa tuolla kansalla, ja joo, nyt siellä ihmiset ryntää jo tuonne kadulle. Ai niin, tämä ei ollut suora lähetys. Muuten ne varmaan ryntäisi kadulle tällä. Jes, sieltä se tulee. Nytpä kysyn sulta, koska sä oot niin fiksu mies samalla, kun tämä sivu mulle aukeaa, jotta mä muistan, mitä mun piti kysyä. Kysymys on, että mikä on RTM? Released Manufacturing. Kiitos. Tähän ei Google muuten antanut vastausta. Eikö? Jos otti, että Define RTM. Se on myöskin Read the Manual. Joo, esimerkiksi. Mutta joo, siis Released Manufacturing, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että levykuvat lähtee näille konemyyjille, että ruvetkaa sylkemään niitä myymiemme ne koneiden levyille, ja sitten myöskin se tarkoittaa sitä, että levykuva lähtee levypainoon, missä ne tekee Windows 7 DVD:t. Aivan. Ja tämä oli mikä on aika tyhmä tapa jaella käyttöjärjestelmää tänä päivänä. Mutta siis, tai siis ei sinänsä tyhmä, että ehdottomasti se DVD-optio pitää olla, mutta se on ärsyttävää, että se ei ole vain yksi optio muiden joukossa, että se on huomattavasti järkevämpi, se olisi jaella netitse tai sitten vaikkapa USB-tikulla. Aivan. USB-tikku taitaa kyllä vielä olla sen verran kalliita, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Toisaalta niin hinnat on tullut niin alas, että... Ja sitten taas miettii, kuinka paljon ilmaa noissa käyttäjärjestelmän hinnoissa kuitenkin. Niin, meinasin just sanoa ihan samaa, että niinku, kuinka... Jos siitä vaikka annetaan uusi tikku vielä kaupan päälle, niin sehän voisi olla hauska. Niin, että se siis totta kai saahan ne pyytää käyttöjärjestelmästä mitä hintaa tahansa, mutta ei se tarkoita sitä, että se olisi järkevää. Vastahan ne kyllä tosin vuosiansa ilmoittivat, ja mitä niillä oli voittoa, 58 miljardia dollaria. Okay. Toisaalta se oli ensimmäinen kerta, kun niiden voitot on laskenut edellisestä vuodesta. Ai ai. Mä en laittanut sitä uutiseksi, mutta heitetään nyt. Okei, siinä se tuli sellainen sivu, sivufaktana. Kyllä, mä luulen, että aika monelle se 58 miljardia silti. Se on aika hyvä tulos sekin. Tämä oli siis se Build 7600, joka sitten selvisi tuonne. Mutta sehän ei tarkoita mitään, koska ne on hyppinyt niitä numeroita. No se on totta. Mutta tietysti jos on testissä joku määrätty bildi tällä hetkellä menossa, niin tietää sitten, että mikä versio. Mikäs, sulhan on ollut testissä Windows 7? Se on se release candidate taitaa olla 7100. Ok. Jos en nyt väärin muista. Ja se beta 1 oli 7000. Okay. Mulla oli joku 6800 sarjankin versio oli jossain vaiheessa testissä, mutta mä oon jaksanut niiden perässä hyppiä nyt niin kuin myöhemmin. Aivan. Mutta sieltä siis niitä pikkuhiljaa alkaa pulpattelemaan ulos. Samaan hengenvetoon kerrotaan myös, että Windows 7 Eurooppa-version on sitten luultavasti tulossa selainvalintaikkuna. Euroopan komissio vaatima selaimen valintaikkuna saatetaan nähdä Euroopan Windows 7 versiossa. Operan alkujaan ehdottama valintaikkunan ilmestymisestä ensiasennuksessa ei saanut Microsoftilta kannatusta aluksi, mutta Microsoft on ilmeisemmin pyörtänyt päätöksensä ja tuo tämän valintaikkunan käyttöjärjestelmäänsä. Ainakin uutisoida. Se on käsittämätön, että niinku, ensin hirveä vastustus. Ei sitten vielä sen lapsellisen parkukohtauksensa järjestää, että me ei väitetä tähän sitten selainta ollenkaan. Ja sitten yhtäkkiä ei ole, voidaan me tehdä. Okei, laitetaan kaikki. Joku lyönyt niitä kirjalla takaraivoa ja sanonut, että nyt jumalista järkeä tähän touhuun. Ollaanko me 11-vuotiaita, mitä? Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että tuo on naurettavaa muutenkin, että tää lähdetään muuttamaan, että siinä pitää olla se valintaikkuna alussa. Se ei ratkaisa mitään mun mielestä. No, en mä tiedä. Se on mun mielestä turhaa vääntöä kuitenkin. No on se vähän turhaa. Jos se tehdään vielä Euroopan versioon erikseen, niin niinku... Mutta siis toisaalta... Siis hyvä juttu. Mä en yhtään epäile sitä, etteikö se lisäisi Euroopassa vaihtoehtoisten tämän markkinaosuutta. Ihan varmasti, ihan verran, varmasti kyllä, koska kyllähän se on, ihmisethän tekee sen, mikä on oletus. Ne tekee valintoja vaan silloin, kun siihen tulee ruutu, joka sanoo, että nyt se on pakko tehdä valinta. Ja kyllä. Epäilemättä suurin osa edelleen valitsee Internet Explorerin, koska sehän on se internet. Kyllä, mutta, ja se on varmaan oletus valintana sinne vielä. Kunnes Eurooppa-komissio sanoo, että ei se saa olla oletus valintana sinne. Se stäppä ei saa olla valmiiksi siinä kohdassa. Siinä vaiheessa mä uskon, että lähtee ne vähätkin sympatiat, mitä on. En usko, että ne rupeaa siitä matkottamaan, mutta sanoin siis sinänsä siis no, tietoturvallisten tai tietoturvallisempien selainten tarjoaminen helpommaksi, eihän se ole kuin hyvä juttu. No se on totta. Siitä voidaan keskustella, että no oliko se nyt sitten Euroopan komission asia mennä sitä sörkimään, sitä sörkimään ja pakottamaan. Mä oon vähän kahta mieltä asiasta, toisaalta joo, toisaalta niin kuin, silleen paskankaan väliä noin niin kuin ison yleismaailmallisten asioiden kanssa, että mitä ihmiset käyttää selaiminaan. Aivan. Mutta tota, no, tähän on päädytty ja siis mä olisin valmis antamaan jopa pisteitä Microsoftille, että joku siellä otti niitä kauluksista kiinni ja ravisteli niitä vähän, että nyt tämmöinen pelleily seis, että ei todellakaan ole semmoinen asia, jonka takia kannattaa ruveta tappelemaan. Aivan, mutta ei sitten ihmetellä, kun Eurooppaan se tulee vähän myössä tuo, kun näistä värkkäistä halusin. Ei, kyllä se tulee samaan aikaan, kun niillähän, okay. Niillähän oli jo siis, sehän oli jo, se ei ollut tuossa release candidateissa, mutta se oli vähän sen jälkeen, niillä oli, tuli jo se versio, jossa siis sä saat nappia painamalla kokonaan hävitettyä, siis kaikissa versioissa, ei pelkästään Eurooppa-versioissa, saat nappia painamalla niin kuin hävitettyä Internet Explorerin. Okay. Sieltä. Eihän se hävitä sitä Internet Explorerin moottoria mihkään. Aivan, mikä, mutta siis. Se, asia, se ongelma, se hävittää vaan sen käynnistysapplikaation, se on silti taustalla Outlookissa ja aivan. Media Playerissa, että sinänsä ongelmahan on ihan sama. No, se on tietysti totta, mutta hyvä näin. Windows 7 on myös tulossa perhelisenssejä. Microsoft on ilmoittanut, että se tulisi tarjoamaan perhelisenssejä myös Windows 7 käyttöjärjestelmästä. Käyttäjät ovat toivoneet tällaista lisenssimallia jo ennen Vistan tuloa. Apple on luvannut sitä jo ennen Vistan. Oliko näin? Apple on tarjonnut kyseistä perhepakettia vuodesta 2002 ja se kattaa 5 koneen lisenssin. Microsoftin perhelisenssi kattaisi 3 konetta. Joo. Mielestäni on ihan hyvä. Se on hyvä, koska siis eihän kukaan me ostaa, niin kuin jos niillä on 3 konetta kotona, niin ei ne me ostaa 3 lisenssiä. Pitää paikkansa. Windowsista. Aika harvat menee ostaa edes sitä yhtä lisenssiä. No, ja, no sekin. Ja se johtuu ihan hinnasta. Siis suurin osa Windows-piratismista johtuu ihan vaan siitä, mitä se maksaa, jos sä menet kauppaan ostaa sen käyttöjärjestelmä. Suurin osahan niistä tulee koneiden mukana, jolloin aivan. Se hinta on vähän niin kuin hukuksissa siinä koneen hinnassa, ja silloin se on ihan ok. Mutta jos sulla on jotain koneita, jos sä vaikka rakennat itse koneen, aivan. Niin ei kukaan, no okei, okay. Kyllä kukaan, mutta siis sanotaan, että siinä ei ole mitään järkeä siinä hinnassa, jos se täytyy mennä ostaa kaupasta se Windows-lisenssi. Ja XP:ssähän niin, myös OEM-lisenssiä sai huomattavasti helpommin kuin näissä kyllä. Sekä Seiskassa jotenkaan. Niin, kaikkihan nosti sen OEM-version siihen. Aivan. Ja jo ennen kuin ne tukki. Joku CD-aseman mukana tai jotain muuta vastaavaa, saa vinkkarin mukana ja muuta vastaavaa. Mutta joo, siis Tämä on vaan järkevää hinnoittelua, että okei, ei ole vielä kertonut, että se riippuu myöskin paljon siitä, että luultavimmin se 3 lisenssin perhepaketti maksaa vähemmän kuin jos ostaisi 3 erillistä lisenssiä. Toisaalta mä en yhtään ihmettelisi Microsoftin tapauksessa, jos näin ei olisi. Niin. Niin, siitä hinnasta ei ollut vielä mitään puhetta, mutta ilmeisesti tämmöinen on tulossa. Miksi tämä on näin kallis? No siinä on nämä perhenäytön säästäjät. Ne tulee 3 fyysistä pakettia. Ja eikös Windows Ultimate ollut, eikö siis Vista Ultimate ollut justiinsa, että se Ultimate oli lähinnä ne ylimääräiset työpöytäteemat. Ja se voi olla. Ja ovat olleet Ultimatein ostajat olleet ja myöskin. Mutta ne on niitä kuvia, mitä näytetään, kato kaikissa mainoksissa. Siellä on ne hienot teemat ja muut. Miten tämä näyttää täältä? No, Microsofthan ei enää sitä Ultimatea edes kauheasti markkinoi, kun ne sanoo, että hommatkaa tää Home Premium. Aivan. Ei täällä oikeasti ole mitään nähtävää täällä Ultimateissa. Että ei me sinne mitään. Business yrityksille, tai professional, vai mikä sen nimi nyt sitten tällä kerroksella onkaan, ja Home Premium kotiin. Aivan. Mä oon kyllä Dvorakin kanssa jälleen täytyy sanoa, että mä oon samaa mieltä, että Windowsista pitäisi olla tasan yksi versio. Joo. Tai sitten korkeintaan nimenomaan ne kaksi, jossa sitten toinen on yritysmaailmaa, jossa on enemmän verkkoon tukevia siis juttuja. Siis periaatteessa maksimissa niin, on kaksi. Niin, no se, että niin kuin, jos sillä on sitten selkeä hintaero, että jos et sä kotona tarvii verkko-ominaisuuksia, niin sä saat sen periaatteessa riisutumman, pikkasen riisutumman version reilusti halvemmalla kuin ne, mitkä ostaa sen työversion. Mutta siinä ei toisaalta ole mitään järkeä, koska sen kehittäminen maksaa Microsoftille ihan saman verran. Sen levyn painattaminen maksaa Microsoftille täysin saman verran. No se on totta. Mutta jos sillä saadaan sitä hintaa alaspäin, että turhaan otetaan sitä. Mutta mistä se hinta oikeasti on alaspäin? Siinä ei oikeasti mitään konkreettista eroa. Ei, niin ei olekaan, mutta ne voisi itse laskea sitä. Koska fakta on se, että jos ne tekisi se yhden version, niin se on se kalliimman hinnan mukaisesti. Ja sit se. No niin, siis sehän on totta, että se olisi sitten pirun kallis, mutta siis Windowsista pitäisi olla yksi versio, jossa on kaikki, ja sen pitäisi maksaa 100. Se on totta. Ajattele, kuinka ainakin nimenomaan yksi. Se, että sulla on niin kuin edellinen versio, niin mun mielestä siis korkeintaan 100. Että sulla on siis XP tai jotain muuta, mä haluan päivittää sen, niin maksaa 100, niin on siinä. Jos otat ihan uuden, siis, niin 150. No, kyllähän nuo upgrade-hinnat on vähän järkevämpiä. Vähän. Mutta siis, ja toi kun sanon, että arvaa kuinka paljon ne niitä myisi, niin no, nehän myy niitä nyt jo aika, tälläkin hinnalla aika julmetusti, että siinä mielessä, mutta siis ajattele, jos Windowsin ostaminen tai Windows-lisenssin ostaminen ei olisi kenellekään mikään kynnys koskaan, niin kuinka paljon ne myisi niitä vielä lisää? Ja se pitää paikkansa. Ja kuinka monet ihmiset päivittäiskoneita, jotka Windows-käyttäjät ei kuitenkaan pahemmin päivitä Windowsia. Sekin on totta. Mikäs Applen hinta oli, kun ne päivitti niin kuin ihan selkeästi seuraava versio? Tähän nyt tämä Snow Leopard on tämmöinen pieni päivitys, mutta 129 on ollut niiden. Suurin piirtein, niiden. Ja mä ymmärrän kyllä sen argumentin, että se ei voi olla sama, koska siis ne myy sitä tappiolla, koska ne myy sen raudan hirvittävällä voitolla. Mä ymmärrän Aivan. kyllä senkin argumentin, että se ei voi olla yksi yhteen sama. Aivan. Mutta ei tuossa niin kuin, mitä se maksaa, 300 se Ultimate Windowsin yksi lisenssi. Aivan. Ei siinä ole niin kuin mitään järkeä, että maksaa niin paljon niin kuin ylin siitä, että se kone buuttaa. Pitää paikkansa. Mutta hyvä näin, jäädään tutkimaan, minkä näköiset on perhelisenssit ja mitä kaikkea aloitusikkunoita sinne ollaankaan keksitty siinä vaiheessa, kun ne meidänkin löytää. Täytyy itseään kyllä tosiaan kyllä kiinnostaa. Mutta jäädään katsomaan, minkälaisen hinnan ne läväyttää sille. Sitten loppujen lopuksi. Google Wave avoimen beettaan sanalle tuonelle valitulle. Kyllä, Google Wave avaa ovensa suljettuun beettaansa 30. syyskuuta. Kutsun Waveen saa 100 000 käyttäjä, jotka ovat halukkuutensa palveluun ilmaisseet web-lomakkeen kautta. Minä olen. Jään odottamaan. Niillä oli kai, oliko tämä se, jossa niillä oli joku, että kehittäkää jotain luovaa siihen, että tyyliin, jos haluatte piirtää ASCII-kuvia tai kirjoittaa vaikka haikuja, niin joo, siinä oli, että jotain, joo. Keksitkö siihen jotain? Mä en muista, että keksinkö mä siihen mitään järkevää, koska se oli, silloin kun se ensimmäisen kerran sit puhutti, mä katsoin sen pitkän videon, ja sitten mä katsoin, että täältä voi ilmoittautua, mä heti ilmoittauduin sieltä, että mä haluan tätä käyttää, enkä olen onnellinen, jos saisin päästä edes vain katsoa. Jos niin kuin se menee tohon, että kuka nyt käyttää eniten aikaa ja vaivaa siihen, että saa kutsua johonkin beta-palveluun, niin joo, en kyllä mä mua kiinnostaa, millainen se on, mutta ei siinä kuitenkaan niin kauan kestä ennen kuin se tulee julkiseen betaan no, ja on siinä 17 vuotta. Se on totta. Mutta käykää ihmeessä kyseisessä osoitteessa ja ilmoittautukaa. Mä veikkaan, että edelleenkin niitä arvotaan, eli se ei ole suinkaan siis 100 000 ensimmäistä. Joo, ei, ja mä siis luulen, että ensisijassa on jotkut Leo-portit ja no niinpä tietysti, ja puhuja ja Cinetit ja tämmöiset. Ikävä kyllä mä epäilen, että vaikka 84% maailman ihmisistä kuunteleekin puhujan kulman, ei ollut Cinetissä. Eli joudumme haukkumaan kyseistä tuotetta siinä vaiheessa, kun se tulee ulos, jos ei me saada mukaan yhtään kutsua, mutta Google kuuntelee meitä. Muistitikusta asiaa, muistitikusta sähköinen henkilökortti tulevaisuudessa. Vain harvat kansalaiset ovat ottaneet käyttöönsä valtion sähköistä henkilökorttia. Korttia kehittävä väestörekisterikeskus ei halua luopua kuitenkaan sähköisestä kansalaisvarmenteesta. Valtion varmennetoimikunnan uudelleenjärjestämistä pohtunut työryhmä on esittänyt väliraportissaan, että varmenteeksi voisikin kenota tuikitavallinen muistitikku. Se olisi mielenkiintoista. Kukaan ei halunnut sellaista korttia, joka menee kivasti lompakkoon, joten me halutaan sellainen muistitikku, joka on helpompi kantaa mukana. Tietysti jos se toimii samalla myös muistitikkuna, niin sitten siitä on niinku käytännön hyötyä. Niin, mutta jos se toimii samalla muistitikkuna, niin sitten sä kannat sitä mukana ja se tipahtaa johonkin kadulla. Niin. Toisaalta niin voi käydä luottokortille tai mitä tahansa mulle. Senkin pitää paikkaa. Toisaalta, mutta... Siis miten mulle tulee jotenkin mieleen muutama vuosi takaperin, kaikki sanoo, että ei kukaan halua tällaista kallista ylimääräistä systeemiä, joka ei tuo paljon mitään lisäarvoa. Ja nyt, oho, kukaan ei halunnut sitä. Se on totta. Siis tällä hetkellähän on paljon palveluita, jotka perustuu pankin tunnuksiin, mutta valtion palveluissa niin ne eivät toimikaan. Ainakaan kaikissa ehkä jotain palveluita on, missä ne toimii, mutta siis Veroilmoituksen saa jätettyä niillä tunnuksilla. Kyllä, ja Kela työkkäri. Ne tärkeimmät. Se on näppärä systeemi, ja musta se on, no se saisi olla ehkä vähän turvallisempi. Mun mielestä voisi jakaa niitä semmosia dongeleita, jotka laukoo niitä täysin sattumanvaraisia numeroita. Aivan. Mulla oli semmoinen VPN-avaimena Ylelle ja... PayPaliin saa semmoisen. Musta semmoinen olisi vielä parempi kuin nämä, mutta siis nämä on jo mun mielestä ihan kohtuullisen turvallisia nämä nykyiset systeemit, niin se on, ihmiset ei halua kauhean montaa systeemiä, ja sitten kun se tosiaan maksaa ihan pirusti ottaa semmoinen, ja mitä semmoinen... sillä voi tehdä, niin se on hyvin vähän. Ilmeisesti isoin, mikä on tai nuolla, niin sä voit äänestää sillä, ja sitten ne hukkaa puolet äänistä. No siis suurin ongelma on se, että sitä voi käyttää kyllä kotona henkilökohtaisesti korttia, mutta se täytyy ostaa myös se kortin lukija sitten omaan tietokoneeseen. Ja mun mielestä niin kuin, siinä se kaatui se homma. Mulla oli semmoinen kortin lukija. Eli sä työpaikassa, niin siitä on puuna keppi ja kivi, kun näin muistaakseni tuli nämä sähköiset korttisysteemit, niin silloin hankittiin semmoiset ihan vaan testin vuoksi. Ylelläkin taitaa olla semmoiset läppärit, ei läppärit, kun siis snappikset, joissa on se kortin. Aivan. Ja meillähän esimerkiksi työpaikalle tuli myös henkilökortit töissä, jossa tietokoneet käynnistyy, on pelkästään näitä kortteja käyttämään. Mikä on pirun kätevää, kun unohdat sen kortin kotiin, kun tulet työpaikalle. Voin sanoa, että se ei ole täysin... Onko ne edelleen käytössä? On ne ilmeisesti edelleen käytössä. Ja niissä oli edelleenkin siis se hyvä puoli, että sä voit sitten soittaa sille ATK-tukihenkilölle ja sanoa, että no, mulla ei nyt se kortti. No okei, mä pistän täällä sulle täpään, niin sä voit kirjautua taas salasanalla. Niin kuin, mikä se hyöty tässä oli? Ylelläkin taisi olla silleen, että sä voit... kirjautua joko tai. Mä en tiedä, onko se joskus kokeillut, että vaan sillä kortilla ja varmaan todennut saman, että seuraavana aamuna 5000 työntekijää tulee töihin ja soittaa tekniseen tukeen. Ja tekninen tuki oli sanonut, että joo, tämä kokeilu loppuu. Joo. Niin kauan kuin se voi helposti hukata jonnekin, niin se on ongelma. Ja niin kauan kuin se tarvii lisää laitteita siihen ympärille, niin ei se voi toimia. Sitten noissa on vielä aina se, että no tämä nyt liittyy enemmän just niissä työpaikkoihin ja noihin, niin kun niin moni ihminen kuitenkin hukkaa sen tai tulee töihin ilman, sama jo kulkukorteissa. Aivan. Mä unohdin useamman kerran kulkukortti, niin ei muuta kuin kävelee kulkukorttitoimisto ja sanoo, että joo, mä unohdin sen, saanko mä täksi päiväksi väliaikaisen ja antaa sulla kortin. Kuka tahansa voi soittaa sinne. Kyllä. Tai silloin se ei enää hyödytä. Se on niin yleistä, että kai niillä on jotkut protokollat, että pitäisi niin kuin katsoa, että tarkistetaanpas nyt henkilöllisyystodistus ja katsotaanpas täältä henkilöstörekisteristä. Aivan. Ja tämmöistä. Ei kukaan viiti tehdä sitä, koska ne unohdetaan niin usein. Niin käytännössä menee siihen, että soittaa, että joo, pääsenkö meidän, sanoo, okei, voimme päästä. Aivan. Ja ne on ihan yhtä tyhjän kanssa sen jälkeen. Niin, silloin niistä ei enää mitään hyötyä. Itse asiassa olisi hauska olla semmoisessa firmassa, joka tutkii näitä. Mielestäni ulkomaillahan on tämmöisiä, jotka tekee auditointia tällä tavalla, että ne niin sanotusti murtautuu. Kun ne pääsee määrättyyn pisteeseen, niin sen jälkeen ne ilmoittaa, että pääsin tähän näin. Joo, näitähän on, muistan joku aika sitten oli aika surkuhupaisa, kun ne teki näitä kokeita lentokentillä ja käveli koneisiin pommien kanssa ja puukot taskussa ja tämän tällaista. Ja sitten sanoa, että joo, että muuten. Samaan aikaan itse joudut tuskailemaan, kun teet liian ison hiuslakkapullon mukaan. Niin, niin just. Vieressä just toinen kävelee pommin kanssa. Niin. Se on totta. Mutta se olisi mielenkiintoista, koska nämä aukothan on inhimillisiä sitten loppujen lopuksi. Voidaan keksiä vaikka mitä, mutta aina kun siinä on mukana se ihminen, joka tekee jossain välissä jonkun päätöksen, niin se on se heikoin lenkki. Jep. Mulle siitä tuli vähän niin kuin, no mä voin kertoa nyt, kun mä näen töissä siellä. Mulle siitä tuli vähän niin kuin peli, että jos mä unohdin kulkukortin, niin mä katsoin nyt kuinka pitkälle mä pääsen ilman sitä. Ja no sekin täytyy on. Sanoa, että varsin pitkälle pääsin ilmankin niitä, mutta jossain vaiheessa totesin, että no helpompaa on mennä tosiaan sinne. Korttitoimisto ja sanoi, että mä unohdin. Sekin on, että kun tarpeeksi se on talo, niin kuka oikeasti kyseenalaista sitä, että niin. Kuka tuo henkilö on, jos se vaan tulee samalla niin ovenavauksella kuin toinenkin. Ja jos se on, niin kuin näissä aina puhutaan, että jos on tarpeeksi röyhkiä ja moikkailee vaan terve ja jatkaa eteenpäin, niin kaikki moi moi. Ja siis sehän on nimenomaan se, että jos näyttää siltä, että sä kuulut sinne, aivan. Niin kukaan ei kyseenalaista sitä. Sehän oli just tämä Frank Abagnalinkin tämä, että se teki todella huonoja väärennettyjä shekkejä, mutta se pukeutui aina äärimmäisen siististi. Aivan. Niin ne katsoi, että ei noin arvokkaan näköinen henkilö voi olla mikään huijari. Aivan. No, ehkä me ollaan eksytty jo aika pahasti vähästä. Mutta semmoinen muistitikku. Tikusta asiaa. Todellakin. Mennään. Joo, siis pointti kai justiinsa on se, että sanottiin, että ei kukaan halua kallista järjestelmää, yllätys, kukaan ei halunnut kallista järjestelmää. Ja tiedän, keksitään toinen kallista järjestelmää. Muistitikku sitten yhtään sen paremmin. Tehkää semmoiset DVD, eikö me just äsken puhuttu, että DVD on halvempi kuin muistitikku. Kansalaiset DVD tänä mukaan niin, ja laitat sen DVD-asemaan, niin se tunnistaa sut. Se olisi nokkelaan. Tai sitten ei, lyhyisiin, mennään. Spotify on tulossa iPhoneiin ja iPod Touchiin laitteisiin, mutta sehän ei ole enää kiinni mistään muusta kuin Applesta. Luultavasti Apple sanoo, että joo, tämä on ihan ok, kunhan tämä ei toimi 3G-yhteydellä. Siinä on se hyvä puoli, että sen ei tarvitse. Jotenkin mulle riittää sekin, jos se toimisi. Koska siinä on joo, se offline. Mutta totta kai se menee silloin taas torsoksi. Mutta menee torsoksi ja varsinkin se on siinä mielessä naurettavaa, että niiden argumentti luultavasti on, että joo, tämä ei saa toimia 3G-yhteydellä, koska amerikkalainen AT&T ei halua, että tämä toimii ja mä luulen, että jos niille sanoo, että no ei tämä toimi Amerikoissa joka tapauksessa, niin luulen, että no. Tässä on tietysti kuitenkin se pointti, että siis iPhoneiin ja iPod Touchihan saa kyllä webiradioita, jotka toimii 3G-verkon yli. Siis sehän on nimenomaan ollut se ongelmallista, että 3G-verkon yli suoritettaisiin puhetta, joka on AT&T:n mielestä paha juttu, koska mieluummin puhutaan normaalisti, eikö niin? Niin, koska se on niille paljon tuottosampaa. Niin. Jotenka siinä mielessä tässä olisi pieni mahdollisuus, ja mitä tuolla on paljon keskustelussa käyty, niin Spotify aikaa röyhkeästi on mennyt ja markkinoiden tuotetta, että sieltä se on tulossa ja muuta vastaavaa. Ja nyt jäädään sitten jännittämään, että miten käy. Sehän on justiinsa toi ongelma tuossa, että on useampiakin yrityksiä, jotka on laittanut jo aika paljon markkinointirahaa kiinni. Ja sitten Apple sanoo, että joo, ei tätä voi ottaa, kun tällä voi lukea kamasutraa. Tuossa oli se mielenkiintoinen pointti, minkä joku kertoi, että Applella ei olisi enää varaa sanoa ei tälle, koska kuitenkin sen verran killeri-applikaatio kyseessä, niin eikö se ole parempi, että ihmiset, vaikka ne ei ostaisi, no varmasti ihmiset ostaa musiikkia tämänkin jälkeen, mutta siis jos nyt mentäisi siihen, että sen takia ne haluaa kieltää, koska ihmiset ei enää osta iTunesista musiikkia, kun ne kuuntelisi tätä kautta, niin ne kuitenkin kuuntelisi sillä iPhonella tai iPod Touchilla sitä musiikkia. Kun taas jos ne kieltää sen, niin ne ostaa jonkun toisen laitteen, jossa se toimii, jolloin ne kuuntelee edelleen sitä musiikkia jostain muualta, eikä osta sitä iTunesista, mutta ne ei myöskään kuuntele sitä Applen tuotteella. No, siinähän on se juttu, että koska se ei toimi Amerikan markkinoilla, niin Apple ei kiinnosta tippaakaan aivan. Se markkinaosuus. Toinen, koska siinä on Applellehan muu maailma on ihan vaan semmoinen se on sivu, kärpäsen kakka. Sivulause jossain vuosiraportti huomautuksessa. Se on tietysti totta. Toinen, mikä on mielenkiintoista, on se, että Apple ei saa tästä penniäkään, koska kyseinen applikaatio tulee olemaan ilmainen, mutta sitä voivat käyttää vain semmoiset, jotka ovat sitten taas Spotifyn siinä premium-käyttäjiä. Eli joo, sen Spotifylle mä huomasin, että se oli musta vähän outoa, että miksi hän niin, ja mä en tiedä, onko se joku ennen haluaa ennen sen aloittaa premium-käyttäjillä. Mä veikkaan, että siis suurin NS-ongelma on ollut se, että ne ei saa niitä mainoksia tungettua siihen. Mutta toisaalta äänimaailmista. Niin ne vois tehdä sitä torsomman version, että sä et saa sitä offline-kuuntelua, jos sä et ole premium. Mutta sä voit kuunnella kuitenkin edelleen online, jolloin ne mainokset voitaisiin tunkea sinne. Näin mä veikkaan, että se vaan johtuu siitä, siis, koska jos sä otat sen offlineiksi, niin se ei vie niitä mainoksia sinne tietystikään mukana, vaan sit sulla olisi offline ja sinne ei tulisi mainoksia ollenkaan. Mutta siis eihän siinä soi musa, jos se on offline. Soi. Siis jos sä pystyt tässä lataamaan ne biisit siihen puhelimeen. Ai sä pystyt lataamaan kyllä. Ne biisit puhelimeen? Ai jaa. Siis sehän tässä on ei, se killeripuoli. Nimenomaan vaikka se toimisikaan 3G:ssä, niin edelleen sä voit mennä wifi-verkkoon ja sä voit sanoa, että mä haluan nää niin sanotusti offline-tilaan nämä kyseiset soittolistat. Sen jälkeen sä lataan ne siihen puhelimeen ja sitten sä voit olla vaikka lentokoneesta jossain ja kuunnella niitä biisejä, mitkä sä oot siihen ottanut. Siihen siitä tekee okay, se mä en kattonut sitä videota, niin... Aivan, kannattaa katsoa uudestaan. No, tämähän tämä tietysti tulisi meidän iPod Touchinkin myös, joten siitä tulee mielenkiintoinen ja se voi olla se, mistä Apple ottaa kiinni. Se on siinä mielessä aika huimaa, jos näin voi tehdä, että se olisi aika iso pelimuutos esimerkiksi henkilökohtaisesti mulle, koska jälleen kerran mä joskus oon tilaisuuksissa, itse asiassa on justiin se kohta menossa taas tilaisuuteen, missä mä soitan musaa ja niistä ei tiedä, että no onko täällä langaton verkko vai eikö täällä ole langaton verkko. Aivan. Se voi laitteelle ottaa niinku offline-tilaan. Aivan. Niin se on huima. Se on huima, jotenkin jäämme katsomaan. Ja mä ymmärrän kyllä sen, että se justiinsa tekee siitä vaan premium-käyttäjien kivaa. Aivan, niin, ei, aivan joo. Siis tällähän ne yrittää nimenomaan boostata sitä, että ihmiset alkaa siitä maksamaan, koska hirveän harva on siihen maksullisen puoleen vielä mennyt. Mä ihmettelen sitä, että miksi ne ei voisi vaan tehdä sitä free-versiota sitten tosiaan, joka toimii vaan, kun se on yhteydessä johonkin ja sitten sieltä tulee niitä. No se voi olla, että se on seuraavaksi tulossa, koska siellä puhuttiin koko ajan siitä, että ainakaan ensimmäisessä vaiheessa ei tule, jotenkin mä veikkaan, että tekee kurraan pantun version jatkossa. Joo, no kyllä, no ihan ymmärrettävää tietysti sekin, että meillä nyt on tämä versio valmiina, niin me nyt julkaistaan tämä. Aivan, jotta tiedetään, mitä se oikeasti voisi olla ja sitten enää siitä huonompia versioita. Sen verran kerrotaan, että Android-puhelimiin luvataan tämän vuoden puolella vielä tulevan versiota. S60-alustasta ei ollut mitään puhetta, vaikka sitä kysyttiin tuossa kyseisessä kirjoituksessa, niin siihen ei vastausta tullut ainakaan siinä vaiheessa, kun minä sitä katsoin, niin ei ollut vielä tullut vastausta. Eihän Android-puhelimia saa muualla kuin Jenkeissä, niin mitä ne siihen sitä nyt suhaa? Ja. Hyvä kysymys. Latitude on myös tulossa iPhone, ei siis tulossa, vaan käy ja kukkuu tällä hetkellä. Testasin sitä tuossa juuri äsken, mutta sekin on siellä. Siinä nyt sen enempää tarvitse mainita. Pyörii siis web-selaimen päällä, niin kyseessä on web-sovellus ja ei tietystikään toimi taustalla niin kuin yleensä iPhone-sovellukset. Siinä mielessä rampautettu versio siitä, mutta toimii kuitenkin. Mä en ole koskaan ymmärtänyt tuota latitudea, se on selkeästi jotain erkkakivaa. Tästä puhuttiin jossain välissä ja nyt mulla on se oma yhtään kaveri, jotenka mä näen vaan itseni siinä ja sekin vielä väärässä pisteessä, kun olin täällä sisätiloissa jotenkin. Hauskaa se oli, mutta täytyy testata tuossa viikon aikana. Palmi myös menee ja vastaa päivityksellä Applelle. Ja tuo taas iTunes Synchrononi takaisin Palmi-laitteeseen. Tästä siis uutisoitiin edellisessä puhujan kulmassa, kuinka iTunes tilkittiin ja nyt taas avataan. Itse asiassa meidän on laittaa tuota ollenkaan tämän viikon listalle. Tätä se voidaan kato jatkaa, koska ensi viikolla voidaan kertoa, niin. Kuinka se on taas suljettu. Saadaan niin. Yksi siis, aihe. Sehän oli ihan mielenkiintoinen. Twitissä puhuu siitä, että noin... Ilmeisesti pelaa molemmat vähän likasta peliä, koska molemmat on mennyt kantelemaan jonnekin USB-standardielimelle, että Apple tukkii niitä sen standardin vastaisesti ja pre-taas ilmoittaa itsensä iPodiksi, mitä tämän USB-standardin mukaan ne ei saa tehdä, vaan laitteen pitää ilmoittaa itsensä siksi laitteeksi, mikä se on. Että kuka on väärässä? Kaikki on väärässä. Kaikki on väärässä. Ja niin kuin nekin siellä totesi, että mitä Palm niin kuin oikeasti tällä hyötyy? Se on vaan tuosta nukittamista. Niin, siinä koska siis muilla puhelinvalmistajilla on jo softaa, joka niin kuin, omaa softaa, joka niin kuin lukee sen sun iTunes-kansion sisällön ja synkkaa ne. Aivan. DRM-suojaamattomat biisit ja muutenkin, niin miksi, ja Apple ei voi sille tehdä mitään, niin miksi Palm ei tee jotain semmoista, vaan ne kilpailee tällaisella systeemillä, joka aiheuttaa hirvittävän epämääräisen käyttäjäkokemuksen ja joka ei voi olla niille muuta kuin miinusta. Niin, koska loppujen lopuksi vaan jossain vaiheessa yhtäkkiä katkee, että se ei toimikaan, niin kuin sitä oikeasti niin. Se enää haluukaan. No, jossain tiedä. Vaiheessa Apple laittaa sinne jonkun biti, joka jyrää sen koko... sytyttää sen tuleen. Jyrää sieltä käyttiksen pois. Ja sitten tulee iPhone. Niin, osta, aina kun sen pistää päälle, niin se lukee vaan, että osta iPhone. USP on tämän päivän sana, meinaa Sonic menee ja meinaa aloittaa elokuvan myynnin USP-muisteella. Mikäs siinä? Mikäs siinä, kun se on jo meidän sähköinen henkilökortti, niin siihen samalla elokuvatkin. Niin siis sinänsä USP-tikkuhan on ihan hyvä formaatti, että tota noin, se, jos hinta on järkevä ja siellä on hyvä tasosta vähintään DVD-tasosta kuvaa, niin kyllä mä voisin kuvitella. Loppujen lopuksi sama se mulle on, missä se on totta, palikalla se leffa tulee, mutta jos jälleen se kerran, palikka toimii. Jälleen kerran DRM löytyy sen verran joukosta, että toivottavasti hinta on ainakin puljettu alas sitten siinä vaiheessa. Niin, no niin, myöskin se, että toimiiko se kaikissa, ainakin uusimmissa Windows-versiossa pitäisi toimia normaalisti ihan se Winja-muutos. No sehän. Se sitten tulee taas, että kun tunget sen johonkin Ubuntu-koneeseen, niin en tehdä nyt mitään. No joo, ehkä mä en ostakaan sen. Enkä tiedä, tuleeko niitä koskaan edes Eurooppaan, ja jos tulee Eurooppaan, niin ainakaan Suomeen. Oliko se just Sonin se joku Comes with Digital, se joku, mitä ne yritti? Niin se, mihin tuli se USB-tikku mukana. Tuliko se USB-tikku? Mä en muista, että tuliko se, niinku, oliko se siinä levyllä vai jonain DRM-tiedostoversiona, vai oliko se USB-tikku, mikä siinä tuli mukana? Se jäi tosi epämääräiseksi. Se on taas näitä, niin kuin, ja mä en edes tarkkaan muista, että se, oliko se Sonin, mutta jos se oli Sonin, niin se on taas näitä epätoivoisia yrityksiä. Ne siis jaksaa yrittää näitä tällaisia. Siitä kyllä toisaalta hatunnosto, että ne jaksaa vaan yrittää, että no kokeillaan tällaista, ei tämä oli ihan typerä. Ja, no kokeillaan tällaista, ei tämäkään toimi. Miten jos se tehtäisiin helpoksi, myytäisiin vähän halvemmalla ja se toimisi. Mutta ei, kun kokeillaan vielä tätä ja menetään enemmän rahaa ja nostetaan hintoja. Kyllä ne jotkut ihmiset näistä maksaakin myös. No, jäädään katsomaan. Suomenlinnan venäläinen historia digitoidaan nettipalveluun. Joo, nämä on aina hienoja nämä, kun oikeasti tuodaan niin kuin kattavaa historiaa, jaksetaan tehdä isot rekonstruointi ja semmoiset projektit. Näitä on, se nyt ei ehkä liity tähän, mutta nyt esimerkiksi kun on ollut näistä kuulennoista pyöreitä vuosia, niin mä oon innostunut noin vähän taas vetreyttämään muistiani näistä asioista ja tutkinut, niin se on esimerkiksi huimaa, miten uskomattoman suuret resurssit NASAlla niin kuin on ihan vapaasti käytettävissä. Aivan. Näihin liittyen, ja tämä on aina sama, itse en ole mikään Suomenlinna intoilija tai historia harrastaja noin yleisesti, mutta voisin kuvitella, että on kyllä ihmisiä, joilla tämä on sellaista. On, ja kyllä tämä on semmoinen, mihin voi itsekin mennä tutustumaan vaan sen takia, että se on mielenkiintoista, kun se on kyllä helposti tarjottavissa. Niin. Taas muuten, että lähtisin tutkimaan sitä ja lukemaan kirjoja tai jotain muuta vastaavaa. Mutta totta. Niin, ja voi vaan kuvitella, mitä tämä on esimerkiksi kouluille. Aivan. Että opiskellaanpas hieman Suomenlinnaa, ja sitten voi sanoa, että no täällä on tämmöinen sivu, jossa on kaikki. Aivan. Mä veikkaan, että se innostaa hippasen enemmänkin kuin niin, muistamme omaa vanhoja kouluaikoja. Myöskin just niin, se, niin opettajaa kuin oppilastakin. Tietysti osa opettajista tietysti on sitä mieltä, että jos sitä ei ole lukenut kylmällä koulun penkillä kirjasta 16 kertaa peräkkäin ja toistanut sen ulkoa, niin ei se ole oikeaa oppimista, mutta oikea tapa on se, että opettaja kirjoittaa sen huonolla käsialalla sinne liitutaululle, ja sun pitää kirjoittaa se paperille ja lukea se siitä. Se on se oikea. No niin, se kieltämättä. Ja sitä pitää vielä vastata vihkoon kysymyksiä, mutta kirjaan ei saa kirjoittaa mitään, koska ne on kierrätyskirjoja. Aivan. Ja kysymyskin täytyy kirjoittaa vihkoon. Kyllä. Koska muuten ei voi tietää, mihin on vastannut silloin vuosien päästä, kun sitä vihkoa innoissaan tutkiskelee. Ja sulla on 10 sekuntia aikaa antaa vastaus, ja sinä ajassa sulla täytyy ensin kirjoittaa se kysymys, ja sitten vielä se vastaus, ja miettiä se vastaus. Ai, muistelen vanhoja kouluaikoja. Pelottaa mennä eteenpäin. Olemme joskus löytänyt jotain vanhoja vihkojani ja katsonut niitä. Mua viihdyttää paljon enemmän ne hassut sarjakuvat, mitä mä piirsin niihin marginaaleihin, joten mikä oikeasti siinä oli sitä, sitä kun ne sanoi, että tehkää nämä nyt siististi, niin voitte vuosien päästä katsoa, mitä, mitä kaikkea olette tehnyt. Ja mua huomattavasti enemmän viihdyttää ne sarjakuvat kuin ne tylsät vastaukset, niin mitä se kertoo siitä, mihin oikeasti kannattaisi koulussa kiinnittää huomioon? Se pitää paikkansa. Nämäkin pitäisi muuten digitoida. Nyt otat valokopiot niistä ja arkistoidaan nettiin. Jos pistäkää palautetta myös, jos teillä on hauskoja muistoja, oletteko törmänneet. Mitä sinulla, että mun sarjakuvablogi on? Aivan, ne olikin historiatunnilta vihkosta repästy. Siis osa on ihan suoraan. No niin, aivan loistavaa. Eli niitä on digitoitu. No niin, no. Henrik oli jälleen kerran edellä aikaansa. Siis, revis siitä Suomen linja. Ehkä mä luulen, että Suomenlinnan historiallisten piirustusten digitoinnilla saattaa kuitenkin olla hieman enemmän kiinnostusarvoa. No, se voi olla, että se ylittää uutiskynnyksen ehkä enemmän kuin tekniset piirustukset vielä tässä vaiheessa. Toinen, mikä ylittää uutiskynnyksen, ei missään muualla kuin puhujan kulmassa, on se, että YouTube tarjoaa nyt myös elokuvia 3D:nä. Tästä Henrik tykkää. YouTube jatkaa kehitystä ainakin johonkin suuntaan ja tuo nyt 3D-videot kaikkien katsottaviksi. No siis, eihän siinä ole mitään muuta kuin... Ei. Siis samaa videotahan se on. Siinä on vaan se... Ne on varmaan niitä hassun hauskoja siniviher... Vai punaviher. Sä saat jopa vaihtaa. Siihen tulee uusi valikko sen alle, josta saat vaihtaa, että onko se viherpuna vai eri harmaa sävyt vai mitä niitä oli sinipuna ja just riippuen minkälaiset lasit. Tai sitten se, että se on vaan tämmöinen niin kuin cross eye. Eli sun pitäisi jotenkin... yrittää katsoa molempia kuvia. Mä en ole koskaan saanut sitä toimia. En minäkään. Mä en oikein tiedä, miten se pitäisi toimia. Pistäkää palautetta. Mä yritin niin kuin tuijottaa siihen keskelle tai sitten käyttää niin kuin sormeja, että sulla olisi niin kuin silmät ristissä, mutta enemmän mä saan sitä päin kipeäksi, kun mä näkisin 3-ulotteista kuvaa. Joo, sama mulla ja mä en tiedä. Ja teinkö mä sitä oikein? Mikä siinä on, mutta siis monet ihmiset on sanonut, jotka näkee sen, niin se on semmoinen, että joko se näkee tai sitä ei näe. Aivan. Että... Toimisiko se, jos laittaa vessapaperin rullat ja tuijottaa, niin kun ne laittaa kiinni siihen lasiin, niin että sä oikeasti näet toisella silmällä vaan sen toisen kuvan ja toisella toisen kuvan, niin näyttäisikö se 3-ulotteiselta? Tämän ohjelman jälkeen menee hakemaan vessapaperin rullat ja katsotaan, mitä vaimo siihen sanoo. Jos se aikaisemmin ihmetteli sitä, kun mulla oli sormi tuossa, niin nämä välissä yritin katsoa kierroon, kun katsoin YouTube-videoita, niin siinä vaiheessa, kun mulla on vessapaperin rullat silmissä, mä katson tällä 3-ulotteista videota tässä. Mä oon vielä varsin hyvä kyllä katsomaan kierroon, että mä saan pyöriteltyä silmiä niin näin, okay. Ja näin, mutta ilmeisesti mä en vaan saa tarkennettua. Sä niin oikeaan kohtaan. Kuvaa, saattaa myöskin olla, että mä en tiedä, pitäisikö koko ajan ilman laseja. Että niin, ja tietysti jos löytyy nämä vanhat lasit, mitä ennen vanhaan tuli, oliko suosikkilehdessä vai missä, niin nämä oli niitä outoja kuvia, missä tuli vain lasit, mutta ei se voi olla suosikki. Mulla on vaan Frank Zappa DVD välissä tullut No D Glasses, jotka on vaan semmoiset pahviläpyskät, joiden läpi ei näe. Se ei auta tässä vaiheessa, mutta kuulemma netissä on myös ohjeita, miten tämmöisiä tehdään, se ei paljon vaatisi, mutta ottaa. Siis jotkuthan meinasi, että kyllä kaikilla nuorilla, siis tarkoitetaan nyt ilmeisesti semmoista 11, 12, 13, 14 summeriyleisöä. Niin, mä en tiedä, miksi niitä sanotaan. Onko niitä varhaisnuoria vai mitä ne on? Varhaisvaikutus. No. Niin, niillä kuulemma kaikilla nykyisin on jo jonkun mukaan. Mutta en tiedä sitten, okay. Onko. Itse en kuulu enää summeriyleisöä. Itse asiassa mä kävin katsomassa 3D-elokuvan tuossa. Hääpäivä viikonloppuna vietettiin hääpäivää emänän kanssa, niin käytiin katsomaan Ice Age 3 3D:nä, ja kyllä se 3D:ltä näytti. Pakko myöntää. Okay. Lasit ovat hyvin epämukavat päässä, joten katsotaan. Liian painavat, ja sitten ne siirtyy pikkuhiljaa nenävartta eteenpäin, jolloin ne tukkii sun nenän kokonaan. Ja... Se on... Siis se oli hienoa, että ne rupesi näyttää animaatioleffoja alkukielisinä sen rinnalla, että näyttää myös ne dubattuja. Mä toivon, että siinä ei käy niin, että nyt ne rupeaa näyttää niin kuin kahta versiota, eli 3D:tä ja normaalia, ja molemmat dubattuna, koska siinä kohtaa loppui minun elokuvissa käyntini. Ainakin toivi alkuperäinen tuo 3D. Just. En tiedä, että pyöriikö siitä mun mielestä alkuperäistä löytyy myös ei-3D-versio. Eli nyt ne pyörittää sitten 3 versiota. Ja mä veikkaan, että myös lapsille ei tule sitä 3D:tä vielä. Ainakaan noin nopeasti mä katselin, niin sitä ei löydy sitä dubattua versiota 3D:nä taas. Koska siis Mä en ole oikeastaan käynyt katsomassa mitään muuta kuin animaatioita viime aikoina. Elokuvateatterissa ne on ainoat, jossa on hyvät, ainoat elokuvat, jossa on nykyisin hyvät kässärit on, niin on melkein noita tietokoneanimaatioita ja tietysti joo, Pixar. Jotenkin siinä on vielä se, että siinä tulee sellainen fiilis, että siinä kuitenkin nähdään niin paljon vaivaa sen elokuvan tekemiseen, jotenka siinä arvostaa, vaikka se olisi oikeasti ollut niin kuin, no harvoin ne on siis, jos ajattelee Pixarin elokuvia, että ne nyt olisi käsikirjoitukselta ollut huonoja edes, mutta vaikka ne olisi, niin sitä arvostaa sitä työtä, mitä sen eteen on tehty, kun taas Hollywood-pläjäykset nykyään pystytään tekemään niin, no menee niihinkin aikaa ja en mä sitä sano, että minä pystyn sitä tekemään, mutta että niissä usein on pelkästään vaan se, että saadaan makenäköiset räjähdykset ja se hyvä näyttelijä siihen, ja sitten kun katsotaan se käsikirjoitus, niin tämä on ihan botaskaa. No täytyy sanoa, että ei mua kyllä kauheasti, jos tarina on tuupaa, niin ei mua kiinnosta se, että oliko siinä nyt hyvät tekstuurit taustalla myöskään. Että hauska hahmo, se riittää. Mutta siis, no tämä on nyt ehkä ihan eri keskustelua, mutta siis jos etenkin Pixar, ja mä oon kyllä hehkuttanut Pixaria niin paljon, että suurin osa ihmisistä varmaan huokaa taas, että taas se menee niistä, mutta siis kässäri on elokuvassa se ykkösasia, ja Pixar ja parhaimmillaan DreamWorks, joo, molemmat onnistuu paremmin kuin yksikään näistä NS-aikuisten studioista tällä hetkellä. Siitä tietysti poikkeuksia on molempiin suuntiin, ei Pixarinkaan kaikki elokuvat nyt on täysin nerokkaita, eikä etenkään DreamWorks. DreamWorks on hyvin epätasainen. Aivan. Mutta kuitenkin niissä on joku perusvire, mikä on niin kuin ollut hävyksissä kaikista muusta elokuvan teosta jo pitkään. Aivan. Mutta joo, käykää kurkkaamassa 3D:tä nyt myös YouTubesta. Ja kertokaa, mä voisin ehkä tehdä silleen, että jos mä menisin, mä aion kyllä mennä katsomaan sen uuden Pixar-elokuvan, mä en tiedä, koska se tulee Suomeen, niin voisin kyllä ehkä kuvitella, että mä haluan ensin kyllä nähdä sen ihan oikeana elokuvana, enkä minä 3D-pläjäyksenä, mutta jos se esimerkiksi olisi niin hyvä, että mä haluaisin nähdä sen uudestaan, niin mä voisin hyvin kuvitella, että mä voisin mennä katsomaan sen toista kertaa jonain 3D:nä. Joo, siis mä suosittelen, että käy katsomassa ainakin yhden 3D-elokuvan, ennen kuin ne loppuu, joo, ja kyllä, koska ne oikeasti on 3D-elokuvia, mutta oikeasti ne lasit on huonot. Joo, siis kyllä mulla on taipumuksena jo, tai tarkoituksena jo ihan sen takia, että mä oon haukkunut niitä niin paljon, aivan, että niin ehkä se on kohtuullista, että mä tiedän, mistä mä puhun. Sit jos mä tuun sieltä silleen, että ei tähän ole parasta ikinä, niin sit mä voin aloittaa, mutta no en mä usko siihen, mutta niin kyllä se siis elokuvaan tuo paljon lisää, mutta oikeasti niiden lasien kehitykseen. Tuotko se oikeasti elokuvaan lisää, vai onko se vaan semmoinen ylimääräinen wow? Nyt on tietysti vaikea sanoa, koska sä et ole nähnyt sitä samaa elokuvaa niin kuin kahtena versiona, että niin. Siis mä veikkaan, että sen kuitenkin mennään unohtaa sen 3D:n. Siis alus tulee se, että vautaan 3D:n. Sen jälkeen sä periaatteessa unohdat ja kiinnität vaan huomiota, että perhänä kun nämä on epämukavat, nämä lasit sun päässä. Mutta mä veikkaan, että se kuitenkin tuo, koska siinä on monta semmoista kohtaa, jossa niin kun se 3D:ssä, siinä on vaan tulee enemmän semmoinen vau-efekti. Koska siis se on vähän se, että mikä mulla on esimerkiksi stereoääni, on semmoinen, että okei, onhan se ihan kiva, mutta eihän sitä biisiä miksikään muuta. Juu, no tässäkin, että jos se nyt olisi nimenomaan ollut surkea elokuva, niin no, olisin voinut sanoa, että kävin katsomassa ensimmäisen 3D-elokuva, kun se näytti kolmulotteiselta, mutta en mä jaksaisi niin kuin sen 3D-stä maksaa yhtään enempää. Joo, ja etenkin surround on se, että joo, okei, onhan se niin kuin kiva efekti, mutta onko se yhtään mitään muuta kuin efekti? Ja siis, niin, aivan niin. Tähän on aina erehdys, jos antaa efektin yksinään kantaa, että sehän on nämä 60-luvulla tehtiin levyjä, joissa soitto kuuluu toisesta kanavasta ja laulu kuuluu toisesta kanavasta, ja se oli ihmisten mielestä tosi wow. Nykyään aivan. Sitä ei jaksa kuunnella kukaan. 50-luvulla tehtiin 3D-elokuvia aivan. Samaan tyyliin, että 80-luvulla käytettiin videoefektejä, naurettavia videoefektejä, ja kämäsiä rumpukoneita ja kaikkea, että siinä on se, että aina kun tulee joku uusi kiva, niin ensin sitä ylikäytetään. Ja 3D-ongelma ehkä sen takia, että se ei ole koskaan, sitä on yritetty moneen kertaan, mutta se ei ole jäänyt, niin on ehkä justiinsa se, että se ei ole koskaan mennyt sen hiikiva efekti vaiheen yli. Ihmiset ei ole keksinyt niin kuin oikeasti hyviä tapoja käyttää sitä. Niin, kuitenkin elokuva nyt alun perin jokainen katsoo sitä kuitenkin aina periaatteessa kaksulotteisena ja mihin se on tottunut siihen. En mä tiedä, koskaan on tullut sellaista fiilistä, että kela kun tämä olisi kolmiulotteinen, olisiko vähän makeeta. Niin tuokse oikeasti siihen elokuvaan sitten sen enempää mitä se on koskaan ollut. Vähän sama kuin mietitään sitä, että tuiko värit elokuvaan yhtä sen enempää. Ihan hauskaa, että elokuvat on väreissä eikä mustavalkoisia enää, mutta siis niin kuin periaatteessa. Niin, ja no, väristä käytiin aika kovaa kiistaa silloin, että luultavasti myönnän sen, että jos olisin silloin ollut, kun oli keskustelu siitä, että no onko elokuvat värillisiä tai vai mustavalkoisia, niin varmaan olisi ollut mustavalkoelokuva paljon. Myönnän sen, että mä olen se tyyppi. Ja mä en tiedä sitten, viekö se mun argumentista hiiltä pois, mutta toisaalta en mä ole koskaan kattonut mustavalkoelokuvaa ja todennut, että voi kun tämä olisi värillinen. Se on totta. Se on totta. Määrätyt asiat vaan pitää olla määrätynlaisia. Ja ei, lopetetaan. Ja siinä on se, että se ei tosiaan muuta sitä leffaa. Ei mua häiritse se, että se on värielokuva. Ei. Mutta ei se mun mielestä vaikuta siihen niiden kokemuksen mitään. Ja mä en tiedä, käykö 3D:lle sitten samalla tavalla, mutta ei ainakaan niin kauan, jos se kokemus on se, että täytyy miettiä puolet ajasta, että oliko nämä mukavat nämä lasit vai ei. Tai lähinnä siis se, että niin. Nämä on niin epämukavat nämä lasit, että mun on hankala keskittyä. Aivan. Joo, no se on se aina ongelma. Varsinkin niille, joilla on silmälasit, koska ne joutuu käyttämään kaksi jalasia päällekkäin, niin se on vielä hankalaa. Toivottavasti siihen keksitään jotain, mutta pistäkää palautetta, mihin se perustuu se systeemi. Se jäi mua ihmetyttämään. Se on joku aktiivinen se systeemi. Toisaalta, jos sä pistät sormen keskelle niitä laseja, niin se efekti poistuu. Ja sormen pois, niin se tuli takaisin. Eikö se ole? Ja sen takia ne on niin hankala, koska ne painaa. Se on selitetty jotenkin, että ne siis näyttää vuorotellen toiselle silmälle toista kuvaa ja toiselle silmälle toista kuvaa, eli se niin kuin tavallaan välkyttää silmille koko ajan. Aivan. Eli joka kuuntelee tätä lähetystä, niin pistäpä seuraava Wikimedian linkki, jossa se selvitetään. Tällä kertaa julkaisemme heti palautteesi lupaansa. Voi olla, että nyt ne meneekin automaattisesti, koska sä oot muutaman saanut niistä läpi. Mutta se siitä, mennään eteenpäin, otetaan vielä yksi paska palveluntarjoaja. Paska, näitähän löytyy enemmänkin, mutta tässä yksi brittiläinen ISP meidän media katkoi väitettyjen piraattien yhteyksiä ilman todisteita tai ehtoja. Siitä vaan niinku poikki. Joo, ne siis, niiltä tuli kirje, että joo, tää on poikki. Tule meidän toimistolle, allekirjoita tunnustus, niin me avataan tää uudestaan, tää sun yhteys. Ja siinä on vielä se, että jossain muissa paikoissa voisi ollakin silleen, että no vaihdanpa toiseen palveluntarjoajan, mutta se on ainoa palveluntarjoaja tuolla alueella. Niin, että etpäs vaihtelekaan. Niin, ja siinä on se, että kirjoita tunnustus. Niin kun asiasta ei keskustella mitään. Jos sä tunnustat, niin sit me voidaan avata sun nettiyhteys taas. Mielenkiintoista. Tästä kuitenkin nousi sen verran kova häly, että tämä brittiläinen ISP Karoo, en tiedä miten se lausutaan, muutti kuitenkin käytäntöjä hälyn nostessa. Jatkossa asiakkaat menettävät yhteyden vasta 3. varoituksen jälkeen, ja jokainen varoitus toimitetaan asiakkaalle kirjallisena. No mutta ei se muuta sitä niiden politiikkaa mitenkään, koska ne 3 jälleen kerran ne voi olla ihan mitä tahansa. No se on totta. Ei tarvitse todistaa mitään, ei tarvitse osoittaa mitään. Se on vaan, jonkun täytyy kirjoittaa niille, että hei, saattaa olla, että toi lataston. Ja jos 3 kertaa joku sanoo, niin se on nettipoikki. Aivan. Ja voiko ne tulla samaan aikaan, että jos tunnisella joku ilmoittaa 3 kertaa, sulle vaan tulee 3 lappuun postiluokasta ja nettiyhteys on poikki. Ja siinä on just se, että siis kun nykyisin kuitenkin on niin, että esimerkiksi pankit sanoo niin, jopa valtiovirastot sanoo niin, no nämä on Suomessa, mutta voisin hyvin kuvitella, että maailmanlaajuisesti tilanne on ihan sama, niin sanoo, että meillä ei ole enää tarpeeksi niin kuin virkailijoita, että me ollaan mitoitettu nämä systeemit sen mukaan, että ihmiset käyttää meidän nettipalveluita. Ja se tarkoittaa sitä, että netti ei ole enää mikään semmoinen kiva viihdelisä, vaan se on olennainen osa yhteiskunnan infrastruktuuria. Ja sen jälkeen ei voida, niin kuin, tämä on taas ihan sama kuin jos joku mikä nyt olisi käyttää, jos joku painaa väärää rahaa, niin sen takia siltä katkotaan sähköt, koska se painokone käyttää sähköä. Aivan. Tai jos räkii kadulle, niin sun suu tukitaan sen takia, että sä et voi enää räkiä, mutta sä et pysty enää hengittämään. Niin, tai siis no tämähän on tietysti esimerkki, mikä on hyvin lähellä, joka heitetään aina, on tämä, että joku suunnittelee puhelimessa rikoksia, niin puhelin katkotaan. Aivan. Näin ei yksinkertaisesti tehdä. Ja siis tämä on vielä se, että toi palveluntarjoaja on se, joka on päättänyt, että joo, me tehdään tälle. Kukaan ei ole sanonut, että näin pitäisi tehdä näin, se ei ole missään laissa näin. Itse asiassa on luultavasti rikkonut lakia sillä, että ne on pakottanut ihmiset niin kuin kirjoittamaan tunnustuksia. Ja BBC:llä ainakin oli siinä, itse asiassa taitaa olla just tuossa jutussa, oli joku keski-ikäinen nainen, jolla oli tullut vain kirje, että joo, sä oot piratisoinut uuden Terminator-elokuvan nettipoikki. Tuu käymään, kirjoita tunnustus. Niin tehdään näin. Se sanoi, että ne ei edes tiedä, miten uuden Terminator-elokuvan löytäisi netistä. Itse asiassa mulla on yksi tuttu, joka on nettinyt sitä uutta Terminator-elokuvaa netistä. Että se ei ole niin helppo. Lähettäkää sille linkki, jos se löytyy. Jos löytyy joskus, toivottavasti kaveri se ei kuitenkaan Briteissä ole. Ei ole Briteissä. Jätetään kuitenkin nimet väliin. Aivan. Mutta siis kun se ei ole tullut vielä DVD:nä, niin se on kulmakkalla löytää mitään hyvää versiota. Mutta siis, no, kuitenkin, niin ehkä se kuitenkaan ei ollut tämän jutun pointti. Mutta siis niin kuin, kuka tahansa voi väittää kenestä tahansa. Että, on. Ja näissä on aina se hauska puoli, että ensin tehdään jotain ja sitten jos sitä nyt joku älähtää, niin sitten muutetaan. Ei, sitten me tehdäänkin näin. Mut koska ei niin ajatella etukäteen, että olisikaan tämä järkevää tehdä tällä. Ei ne oikeasti ole muuttanut mitään. No ei, no siis pikkasen. Kun joku älähtää, että eihän tämäkään ole hyvä. No ei, tämäkään ole hyvä. Me tehdäänkin näin se jatkossa. Aina siis pitää ne kokeilla. Tähän pitäisi saada joku. Ja mä veikkaan, että tässä olisi niin kuin esimerkiksi EU. Voisi olla aika epätodennäköinen, mutta niillä olisi nyt paikka niin kuin oikeasti tehdä lainsäädäntö siitä, että miten näiden asioiden kanssa tehdään edes, vaikka se olisi, menisi hetkeksi vähän huonompaan suuntaan, niin olisi edes joku yhtenäinen. Ainakin, että ihmiset oikeasti tietäisi ja että olisi oikeasti prosessit, miten voi niin kuin, esimerkiksi jos joku sanoo, että no tästä IP-osoitteesta on tehty näin ja näin, niin sen on pakko olla sinä, niin pitäisi olla prosessi, selkeä prosessi, jolla jos voi osoittaa, että no perkele, mulla tämmöistä IP-osoitetta tähän aikaan on ollut, tai mulla ei ollut edes kone päällä tai mä en ollut kotona, mikä on hirveän yleistä näissä tapauksissa. Joku on mennyt lähiverkkoon ja käyttänyt toista, ja IP-osoitteethan muuttuu vähän väliä, ellei ole erikseen niin kuin kiinteä IP-osoite. Aivan. Niin siis yhtenäisyyttä edes. Jos ei vielä, mä en uskalla vielä niin kuin edes toivoa edistystä, mutta yhtenäisyyttä, jotain johdonmukaisuutta siihen, että ihmisillä oikeasti olisi keinot ja ymmärrys niin kuin siihen, että miten näiden asioiden kanssa toimii. Ja mä luulen, että se olisi niin kuin positiivinen asia. Se olisi niin kuluttajalle kuin palveluntarjoajallekin, jonka ei tarvitsisi joka kerta miettiä, että jaha, miten tämän kanssa nyt sitten tehdään, kun noi sanoo noin ja noi sanoo noin. Ja toinen tosiaan ikävä ongelma silloin, kun ollaan vielä tuossa monopoliasemassa määrätyssä maissa, jossa ei ole siis varaa ja valita jotain muuta, niin siellä pystyy sitten sanelemaan näitä. Tässä olisi EUlle pieni paikka nyt, kun ne on päässyt ja saanut Windows 7 ja tuo valintaikkuna, niin niillä on aikaa keskittyä seuraavaan aiheeseen, niin tässä olisi yksi. On siellä nyt ihmisiä, ne käsittelee muitakin asioita, ei väheksytä. Seurataan sitäkin tilannetta. Näin on lista käyty läpi ja tunnin verran höpötettiin. Näin se taas meni aika. Näissäkin aiheessa. Aiheita muuten alkaa tulla koko ajan lisää. Huomaa, että syksy lähenee. Kesä alkaa olla takana ja meikäläisellekin loma loppuu tähän viikkoon. Sen takia puskee flunssaa päälle, kun alkaa allergisoimaan, koska työt lähenee. Mutta kiitoksia Henrik, että saavuit jälleen kerran viihdyttämään meitä ja puhumaan asiaa ja asian vierestäkin. Minä harhailen paljon asiasta toiseen, kun kukaan ei ole sanomassa, että ei saa. Mutta tässähän saa. Tämä on ohjelma, jossa saa harhailla. Joskus päädytään aina kuitenkin loppuun, se on hyvä näin. Kiitetään kaikki, jotka kuuntelivat, menin sanoa livessä, mutta ei kukaan kuunnellut livessä, kun me ei oltu livessä, mutta kiitetään teitä kaikki, jotka kuuntelivat tätä podcastina. Sekä nimetään ne kaikki. Kenet ilmaa nyt, missä liian olettekaan, siinä oli haaste. Ja Facebook, muistakaa, Facebookissa on puhujankulman ryhmä, liittykää sinne faniksi. Tavoite oli kesän aikana 50 ja loppuvuoteen mennessä 100, me ollaan 38 muistaakseni, jotenka vielä pikkasen saadaan lisää, niin saadaan se kesällä se 50 täyteen, eikö jee? Liittykää vaikka, että kuuntelisikaan tätä lähetystä. Liittyy. Se on ihan korrektien 100 lisää edes. Pistäkää palautetta osoite on... Älkää muuten nostako käsiä ilman, jos ajatte. Se on muuten totta, edes fillarilla. Mutta jos olette kävelen liikenteessä, niin se näyttää hauskalta. Ja jos joku kysyy, että mitä sä oikein teit, niin sanot, että minä kuuntelin puhujain kulmaa. Ja kaikki ymmärtävät välittömästi. Ehdottomasti, ja ne alkaa itse kuuntelemaan, ja ne voi kertoa, että se osoite on www.puhujainkulma.com, ja jos ne haluaa lähettää palautetta, tai jos sinä haluat lähettää palautetta, niin palaute@puhujainkulma.com. Vierailkaa sivuilla, pistäkää palautetta, ja eläkää ihmisiksi kädet ilmassa koko tämä viikko. No ei, ne saa laskea nyt. Ensi viikolla uudet aiheet, mitä ne on, en tiedä. Katsotaan. Pörni sanoo, moi moi. Se olisikin aika kova ohjelma, jos me pystyttäisiin kertoa seuraavan viikon uutiset. Se olisikin kivaa. Sitten me voitaisiin saada aika paljon isompi kuuntelijakunta, mutta voidaanhan me tietysti fuskata silleen, että laitetaan sinne RSS-feediin aina aikakoodi viikkoa takaperin, niin joku, joka tulee uusena kuuntelijana katsoa näitä aiheita ja päivämääriä, niin katsoa, hei jumalista, nämä tyypithän tietää asioita.